سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا عابدك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین سنی حنفی مسئلہ کے حق رکھنے والے مسلمان پراؤ السلام علیکم انجمن غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر اہتمام جلسہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم اجتماع دلال انعقاد پذیر ہے بندہ ناچیز دی اس علاقے دے اندر پہلی حاضری انجمن غلامان رسول نے بندہ ناچیز نو یاد کی پیداوت دیتی فقیر وعدے دے مطابق حاضر خدمت ہے دعا کرو رب العالمین مولا انجمن غلامان رسول دے تمام نیک مقاصد پورے فرمائے نوجوان ساتھیاں نو مسلمان پراواں نو جنہ جنہ نے دامے درمے سکھنے قدمے جس طرح بھی اس محفل نو اس جلسہ عام نو رونق بخشی اللہ رب العالمین اس جلسہ یا رسول اللہ دیاں برکتاں نال انہاں نو سعادت دارائیں دوواں جہاناں دی نیک بختی عطا فرما اللہ گرامی میں اج دے عظیم الشان روحانی وجدانی ذل سبحانی اجتماع دا نام ذرا اشتہار تو ہٹ کے رکھیا ہے جلسہ یا رسول اللہ کانفرنس دا لفظ جڑا ہے وہ میں نو چبدا سی پیا جیویں کوئی کنڈا چبدا ہے پیر دے اندر میں نو اپنے پاک مصطفیٰ دی زبان دا لفظ سونا لگا ہے اللہ نو یہی زبان پسند ہے تے نبی پاک نو بھی پسند ہے تے صحابہ نو بھی پسند ہے تے ولیاں نو بھی پسند ہے تے فیض امام احمد رضا بریلوی نو بھی پسند ہے میں نو علم ہے کہ اس علاقے دے اندر الحاج نگہبان مسلک رضا جناب ابو داؤد مولانا محمد صادق صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ دے متعلقین متوسلین معتقدین حضرات ایتھے موجود نے اعلی حضرت قدیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا فتوی ہے فتاوی رضویہ جلد دسویں پرانا چھاپا اس دن در آپ تو پوچھا گیا حضور انگلش زبان دے بارے فرمایا، عربی فارسی اردو جیسی زبان جنہاں نو دین اسلام نے اپنی خدمت واسطے پسند کیتا ہے، اینا زبانہ تو ہٹ کے کہ گفتگو بلا حاجت نہیں کرنی چاہیے، اس واسطے کہ اینا دنال منافقت پیدا ہوں دیئے، جنا زبانہ نو اسلام نے اپنی خدمت واسطے پسند کیتا ہے وہ زبان سب تو پہلی عربی زبان ہے جس دے اندر سادہ قرآن نازل ہویا ہے. تو انو پتا ہے آج تھا تھا تے انگلیش دی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، اگر اس دے برعکس عربی زبان دی ترویج و اشاعت ہوندی تے عظمت اسلام دا ڈنکا بج جانا سی، لوکاں دا حج رخ انگریز والے، اور اگر عربی دی اشاعت ہوندی جڑی ساڈے رسول اللہ دی زبان اور ساڈے اسلام دی زبان ہے، تے اللہ دی مہربانی نال ہر بندے دا رخ جڑا ہے وہ علماء دین اور اللہ دے ولیاں وال ہونا سی. اس واسطے عظمت اسلام دا بہت بڑا نشان ہے شعار اسلام ہے عربی زبان. اساں حق بندا ہے کہ اس زبان دا لفظ اپنے نال لا کے تے فخر کریے، فخر کریے، سانو نا دین دے تے کرنا چاہی دا ہے، اس واسطے کہ دے نال دی زبان دنیا چاہی کوئی این دے نال دی زبان ہون دی تے رب سونا اپنے مصطفیٰ واسطے پسند کردا، تے جے رب نے نہیں کیتا سونے واسطے کسے اور نو پسند اینو ہی کیتا تے سمجھ لو جے میں رسول اللہ بے مثال نے سونے دی زبان وی بے مثال ہے. اس واسطے اصلاح کرنی ضروری سی، تنبیہ کر دتی ہے کہ اسا اس جلسہ مبارکہ دا نام رکھیا ہے جلسہ یا رسول اللہ، کی نام رکھیا ہے؟ تے میری تقریر دا عنوان زی شان جڑا ہے، اس جلسے دا عنوان میری تقریر دا عنوان یا رسول اللہ دے موضوع تے جناب نال گفتگو کرنی، این دے تے دلائل پیش کرنے نے جنیاں گلاں کراں گا ان دے متعلقہ ہون گیاں، دعا کرو صاحب محفل دی برکت نال اللہ رب العالمین بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرماوے، زبان نو دل نو دماغ نو نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے. عزیزان گرامی، دنیا کائنات دے اندر حق باطل ہمیشہ چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، چوٹ سچ ہمیشہ چلتے رہیں گے. اللہ تو سوال کرنا چاہیے کہ مولا تعالی حق دی تے سچ دی پہچان عطا فرمائے، اے مطالبہ کرنا کہ جھوٹ دنیا تو مک جائے اے نہیں ہو سکتا، اے ایسے طرح ہی ہے جو مطالبہ کوئی بندہ کرے تے وہ آکھے جناب دنیا دے انسان تے رہے مگر پخانا ختم ہو جائے، تو کیا ممکن ہے بھئی انسان رہے تے پخانا مک جائے؟ ہو سکتا ہے؟ تے پھر اے سمجھ لو اے نہیں ہو سکتا بھی حق ہوئے تے نال باطل نہ ہوئے، اے باطل پخانے وانگو اے ضروری رہن دا گا، وحبی دیوبندی مرزائی یہودی سکھ قرار ہندو یہودیاں دے ایجنٹ یہودیاں دے پٹھو اے ہر طرح دیاں پلیتیاں نپاکیاں نال نال چلن گیاں، اے نہیں مطالبہ رکھنا چاہیدا کہ دنیا تو مک جاوے نا، اے آخنا چاہیدا یا اللہ سانو حق دی پشان واسطے نظر عطا فرما دے. میری گل سمجھ رہا ہو کہ نہیں؟ اس واسطے یہ بھی سوال بڑی بےوقوفی دا ہے کہ آخنا جی مولوی آنے فرقے بنا دیتے ہیں، بےوقوفو اے فطرت دے نظام دے اندر داخل ہے تے رہنا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور زمانہ اقدس دے اندر منافق رہے نے ہے چھڑ کے نہیں، تے جے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے رہے نے تے باقی کس زمانے دے اندر مک سکدے نے؟ معلوم ہویا اے چیزاں اے پخانے پلیتیاں گندگیاں نہیں مک سکدیاں، لیکن اینا ایک اللہ تو سوال کرنا چاہیدا یا مولا حق نو پہچانن والی او نگاہ عطا فرما جڑی بلال حبشی نو عطا فرمائی. ذرا سستی دا مظاہرہ نہیں کرنا، میں سستی والے مجمع نال بولن دا تے گل کرن دا مزہ نہیں ہوندا. نشانیاں بھی تو ہونی چاہیے، اہل سنت و جماعت دی دنیا دے اندر نشانی ہے یا رسول اللہ. کی نشانی ہے؟ ساڈا شعار ہے، ساڈی پہچان ہے، ساڈی نشانی ہے یا رسول اللہ. جے اس تو وٹ کھاندا ہے تے سمجھ لو او باہر لائے کسے اور برادری نال تعلق رکھدا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے غلاماں دی برادری وچوں نہیں. ساڈی پہچان کی ہے؟ یا رسول اللہ. ذرا ڈٹ کے بولو یا رسول اللہ. ساڈی پہچان مسجد تے لکھیا ہوئے سمجھ لو دنیا دی، مسلماناں دی. دکان تے لکھیا ہوئے دنیا دی. ہن میں یہ ثابت کرنا ہے کہ پہچان اج تو بنی ہے امام احمد رضا بریلوی تو بنی ہے یا کملی والے دے یارہ تو پہچان بنی ہے. میں قرآن مجید دی آیت کریمہ تلاوت کیتی، ارشاد ربانی فرمایا یا اے ایمان والو، ایمان والو، پہلے سپارے دندر آیت ربانی اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. اللہ فرماؤں دا ایمان انج لاؤ جو میرے نبی دے یارہ نے لیا سرکار دے یار صحابہ کرام ورگا ایمان لے آمنو کما آمن الناس وائے ایمان لے آمی دے میں نبی پاک دے یارا نے لے آمدہ ہے دے میں حضور دے غم خانہ نے لے آمدہ ہے دے میں کملی والے سرکار دے غم خسانہ نے لے آمدہ ہے. دنیا کائنات دے اندر نبی پاک دے یارا دا ایمان سارے انسانہ دے ایمان دا نشان ہوئے مسلمانہ دی پشانے آگا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہے جناب غیر بھی مندے نے تے اپنے بھی مندے نے. محدث ابن کثیر بہت بڑے مورخ تے مدن جناب والا محدث ہوئے نے. آپ اپنی جناب کتاب تاریخ دی البدایہ بن نہایا گندر پہ لکھ رہے نے. فرمایا جدو جنگ یمامہ لڑی جا رہی سی، جنگ یمامہ مسلمہ قذاب دے نال لڑی جا رہی سی، حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار دا زمانہ ہے، نبی پاک دے پہلے خلیفے حضرت صدیق اکبر دا دور ہے، جنگ یمامہ لڑی جا رہی ہے. ذرا غور فرما تے جنگ یمامہ دے اوپر جڑے جڑا مسلماناں دے سپاہ سالار سن انہاں دا نام حضرت خالد بن ولید سی. کی نام سی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سرکار جناب مسلماناں دی جناب سپاہ سالار دی فرما رہے نے. ہن ذرا غور فرما البدایہ بن نہایہ دی جلد نمبر پنج کنے نمبر اے ویکھ لے عربی دی چھپی ہے کہ نہیں چھپی کتھوں دی؟ دار الفکر بیروت دی باہر دے ملک دی چھپی ہے. دار الفکر بیروت دی البدایہ بن نہایہ جلد نمبر پنج صفحہ نمبر تین محدث ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے جنگ یمامہ کے اندر لا باب شعار المسلمین مسلمانہ دی فوج نو مسلمانہ دی پشان دے نال پکاریا، مسلمانہ دی نشانی دے نال آواز دتی. تے کی نشانی سی انہاں دی؟ اور توجہ فرماؤ وَقَالَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدًا. میرے کملی والے دے یاراں دی نشانی مسلمان کتاب دے نال جنگ ہو رہی ہے کافراں دے مقابلے وچوں ایک تلوار ہے، اللہ دیا تلوار دے وچوں حضور دے صحابہ دی صفت ہماری فرما رہے ہیں تے کافراں دے مقابلے وچ کنے مقابلے وچ تے پشاڑ کی رکھی ہے راڈٹ کے بولو نا یا محمد پشان جنگے یماما دندرے ہوئی رکھی سی نادا بشار المسلمین حضور دے صحابی حضرت خالد بن ولید حضرت صدیق اکبر نے اپنے سپاہ سالار مقرر فرمایا صحابہ کرام جنگ لڑا والے نے اللہ فرماؤں دے آمینو کما آمن اللہ تو ایمان اجلے آیا جے جے میں میرے حضور دے صحابہ نے لے آندائے کہ جو صحابہ نے پشان رکھی سی وہ یہ آسی کملی والے نو پکار رہے سن جنگ دے اندر پکار رہے سن سمجھ لے جے کملی والے تے صحابہ نے اپنی پہچان یار رکھی ہے تے ساڈی وی پہچان یا رسول اللہ اے رہندیاں نے قرآن نہیں یاد رہندا. ایک کم کر ایک کوئی تھا تے مجھ تے کھوٹے نہیں بنی دے ایس دل دماغ دے اندر یا کملی والے نو بسا یا پلیتیاں دا ڈیرا لوا. کملی والے سرکار جیسے پاک بادشاہ اس دل دماغ وچ نہیں آوندے جس دل دماغ دے اندر پلیتی وڑی ہوئے. جدوں صاف کرے گا سونے دی ہر گل تیرے دل دماغ دے اندر بیٹھے گی. سوال کیتا جاوے دسو یا کتھوں کڈیا جے جواب دیو اسا حضور دے یاراں تو لیا اے. کتھوں لیا اے؟ کملی والے دے یاراں تو لیا اے سرکار دے صحابہ کرام آمنو کما الناس. اللہ جو پیار فرماؤں دا ایمان اونج رکھو جن حضور دے صحابہ نے رکھیا اے. حضور دے الف وی نال لگا کھڑا ہے اگے ہے وی نال لگی ہے اے الف دادا اے دادی اے ایتھے پکار کیوں رہے نے ادھر ویکھ علم نام دیاں کتاباں دا مسئلہ ہے یا حرف کتھے کتھے لگدا ہے حرف یا لفظ یا کتھے کتھے لگدا ہے. ہن میں کتاب نحو دی بہت بڑی النحو الوافی عرب دی چھپی جلد نمبر چار دلتوں ویدا وردفا علی المستغافر مختوم بالحریف فالحسن مجیوها اس سکت الساکنت نحو یا عالما وطحرف اندل مسل ایہوی عبارت اس دن آلال دی حاشیہ خضری شرع ابن عقیل دندر نحو دو مسلو یا استغاثے دا من ہے فریاد کرنا کی کر رہا ہوں کیا محمد دا مطلب نکلے گا صحابہ جب ایک دوجہ نو پشان کران دے سن کملی والے دا نام فریاد نال ذکر کر دے سن یا محمد من اوڑے پریا کملی والے ساڈی فریاد سنو کی مانا بڑیا یا محمد آ سونیا ساڈی فریاد کسنو اے محمد پاک اسا فریادی پہ پکارنے ہو اللہ دے آپ دے صحابہ جنگ لڑن کافراں دے نال فریاد کملی والے دے اگے کر رہے نے سبحان اللہ تے حضور روضہ کر دے اندر نے کملی والے روضہ پاک دے اندر موجود نے قربان جاواں تے صحابہ کرام جنگ یمامہ پہ لڑدے نے سینکڑے میلاں دے اوپر جنگ یمامہ لڑی جا رہی ہے حضور دے صحابہ کرام اجی حضور تو فریاد یا محمد کیا اندنے یا محمد آگے کیا دور دے صحاب فریادہ پہ کر دنے اللہ دیا بندیا دور کر ایدر آتے والے آپ صحیح روایتہ سمدانا حجی محدث ابن قسیم میں لکھے ہو حضور دے صحاب اکرام یا محمد آگے کے پکار دنے پہ استغاثہ پہ کر دنے استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کر رہا ہوں مدد مگنا کی مطلب ہوتا ہے مدد مگنا فریاد کرنا. کملی والے سرکار دے صحابہ کرام اپنی پشان دشمن دے مقابلے وچ رکھیے کن دے مقابلے دشمن دے مقابلے دے سنیاں پھر تیرا سارا وی دشمن رسول نال مقابلے یا سامی اپنی پشان رکھی یا رسول. ارے غیظ میں جل جائے بیدین کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی رکھتا ہے یہ ہو جائے کہ غیر میں جل جائے بے دین رسول اللہ کی کثرت کی اے غیر میں دل جائے بے دینوں زب لگے تو غیر میں دل جائے بے دینوں غیر میں دل جائے بے دینوں غیر میں جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی پہلا فقیر لب توجہ فرما پہلا رجال اللہ لب پھر کلام اللہ سمجھ آؤں دے پہلا رجال اللہ لبنے پہندے نے پھر کلام اللہ سمجھ آؤں دائی اور توجہ فرما جناب قرآن مجید حق میں پہلا سمجھو پھر جب جو پھر عمل کرو اللہ فرماؤں دائی اتلونہو حق تلاوات ایمان والے قرآن دی تلاوت دا حق ادا کر دیندے نے قرآن دی تلاوت دا حق ہی ہوئی جے انو پڑھو سننی بھی پیج کے لئے کہ نہیں لے جیویں جیویں رحمت اللہ العالمین دا ذکر آیا نا یہ میں رب دیاں رحمت تیرے نیڑے نیڑے ہوں دیاں جاؤں تو جی آنکھو نا تو جی ذکر سچے مصطفیٰ دا ہے تو مذہب حق دا ذکر ہے تو جی آنکھو تو پھر رب سونا انہوں بند بھی کر دے گا ہوں دیان دے جیتے نال نال جیوے جوڑتی رو دے نال نال اسی بھی جوڑتے رہی نگاو فرمان نا دے بندے آؤ میں آدھے پیا کرنا ہوں ساڑھے کملی والے حبیب دے یارا دی جو پشان ہے ساڑھے ہوئی ماؤں نے حضور دے صحابہ دی پشان سی یا محمدہ یا محمدہ اس تو بڑا ثبوت کی پیش کرا حضور دے صحابہ تو واسطے کسے دا ایمان نہیں حضور دے صحابہ دے ایمان برابر کسے دا ایمان نہیں حضور دے صحابہ دے برابر کسے قرآن نہیں سمجھیا کسے حدیث نہیں سمجھی کسے دین نہیں سمجھیا جو انہاں سمجھیا کسے مائی دلال نہیں سمجھیا جے انہاں نے یا آکھیا اے مرا سامی یا غیر میں جل جائیں بے دینوں گے غیر میں جل جائیں بے دینوں گے غیر میں یا رسول اللہ کی کثرت کی توجہ فرما لا دے اپ دے گل چھڑ گئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارنا سہ قسم دا ہوندا ہے سہ قسم دا پکارنا ہوندا ہے مدد لئی وی پکاریا جاندا ہے پیار لئی وی پکاریا جاندا ہے اساں مدد لئی وی پکارنے آ پیار لئی وی پکارنے آ ہر طرح نال پکارنے آ کیوں سوا واسطے توجہ فرما لا دیا بندے. ہوں میں ایک بہت بڑی گل کرن لگا, میں پشاور دے نال ڈاگئی شہر آ ڈاگئی ایک پنڈ ہے قصبہ ہے پشاور دے نال سردار دے نال اوتھے میں گیا ایک مولوی حمد اللہ جام صاحب سر جناب مدائے علوم دیو بندے فارغ التحصیل 80-85 سال دی عمر دے سن. ہاں جی جناب وہ دیو بندی مکتب فکر دے فارغ التحصیل سن مدائے علوم مولوی زکریا تھانوی دا مدرسہ سی. میں گیا انہوں نے ملن واسطے ذرا غور کرو ذرا متدل دے مزاج دے بندے سن. انہوں نے اپنے گھر دے باہر لکھا سی یا اللہ یا محمد. میں کہنے لگا جی جناب مینو دسو یہ کی کہانی ہے, تھی تو مظاہر العلوم سہارنپور دے فارغ التحصیل جے اوتھے والے دیو بندی کو آندے نے تسا یا محمد کیوں لکھا ہے یہ کی مطلب ہے یا محمد کہنا شرکے آؤ. مینو کہنے لگے جی اصا حاضر ناظر من کے نہیں آخ دے اصا ہوں جی یا محمد آخنے اصا حاضر ناظر نہیں منگے تھی حاضر ناظر منگو جی. میں کیا جناب دسو حاضر ناظر نہ منیا جائے تو کی خرابی آ جاتی ہے. کہنے لگے پھر علم کلی بن جانا ہے علم کلی اللہ کو سوا کسی کو کوئی نہیں. میں کیا حضرت جی کا ساڈا امام ہے ساری کائنات کا علم اللہ نے اپنے کملی والے کو عطا فرمایا ہے ساری خدائی کا علم رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. ساڈا انتہا بھی ہے ابتدا بھی ہے کائنات محدود ہے محدود کا علم محدود ہوئے گا اللہ کا علم اللہ محدود ہے. اللہ کے علم کی کوئی حد منا نہیں کوئی شروع نہیں کوئی انتہا نہیں. کائنات کا علم کائنات کی انتہا ہے ابتدا ہے شروع ہے اخیر ہے. جی کائنات کی اخیر بھی ہے تو ابتدا بھی ہے. معلوم ہوا جی اللہ تعالیٰ کا علم صرف کائنات کی نہیں ہوگی جی کائنات ہے یہ برابر رب کا علم ہوگی معلوم ہویا محدود مستفاد آئے ساری خدائی محدود ہے کملی والے ساری خدائی ہو جان دے رہے. میں انہوں نے گل کی میں کہا حضرت صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتراض کیا آپ دے لو بخاری شریف کہہ دیا حضور اٹھ کے کھڑو گیا ممبر دے سرکار نے فرمایا سلونی اما شے تو پوچھو میرے تو جو چاہتے جی بخاری شریف پوچھو. میں حدیث پیش کی تھی تے مولانا حمید اللہ جان صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ تے گل شریعت دے بارے میں سی شرع دے بارے سوال سی نا کہنا تو کتوں آ گیا. میں کہ حضرت صاحب حضور نے اتے ایک شخص نے جواب دیتا انہیں سوال کیتا من نبی میرا باپ کون ہے سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ تیرا پیو حذافہ ہے. انہیں پیو کا پوچھا حضور نے اندر باپ دا نام دسیا پیو دا پوچھنا تے پیو دے بارے دسنا بھی فلانا تیرا پیو سی دسو جی میرا پیو کون ہے یہ کہڑا فرق خدا دا جی. میں کہا جی کہڑی شریعت کی گل ہے شریعت کی ہوتی تو نماز روزہ حج زکات حرام حلال تے پاکی پلیتی کا مسئلہ پوچھتا وہ پوچھے میں نے میرا باپ کیوں نے حضور نے باپ کا نام دسیا. میں کیا جناب کملی والے اٹھ کے فرمائے میرے تو پوچھو جب پوچھ دو. معلوم ہوا جہاں بندہ بھی اٹھ کے دنیا کی کسی شاید کا سوال کرنا نبی کی نبوت کی تصدیق واسطے ضروری سی کملی والے جواب لے فرما دیتے. یہ جواب نہ دے سکتے تو پھر نبوت کی صداقت نہیں سی رہنی کیونکہ جب نبی دعویٰ کر کھلو من کہ پوچھا میرے تو جو پوچھ دے جی تو ہوں کوئی سوال یہو جہاں نہیں ہو سکتا جہاں علم رسول اللہ رو نہ ہو. جب میں یہ گل کی تھی تو میں کہا جی عالم لکھتے ہیں علم ما کان ما یکون جو ہویا تے جو ہونا ہے سب دا علم کملی والے نو دتا گیا. تو مولوی صاحب نو جواب نہ آیا تو کہنے لگے کہ لکم دین حکم بلے یدین تہاڈا اپنا دین ہے ساڈا اپنا دین ہے. تو ویکھ لو میری عمر 35 سال ہے انہوں کی 85 سال سی وہ ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے لیکن وہ باقیاں وانگو گستاخ نہیں سن. اس واسطے میں انہوں کا نام پھر بھی ذرا قدر ادب نہ لے رہا وا کیوں گستاخی نہیں سر کرتے یا محمد لکھی تے بیٹھے سن کئی تو انہیں جنہوں نے اس لفظ تو ہی کہوڑ لگتی ہے وہ کرمی دے پتر لکھ دے نا جے کسی مسیحت سنیا دے قبضہ ہو گیا تو لکھیا سی پہلو ہی دائی تو انہیں کھرچنا شروع کر دینا کوئی 2-3 سال 10 سال کے اندر کھرچ کھرچ کے نو نہ ایک دن ایسا ہونا ہے یا مٹا دینی یا ہوتا ہے. لیکن میں تینوں پیا دسنا کہ یا انہوں پیا لڑے یا ساڈے حضور دے یار دی پہچان کنہاں دی پہچان ہے ترا غور کر اللہ دے بندے ہو اس حوالے تو بعد اس حوالے نے ثابت کر دیتا کملی والے دے یار حضور دے جان تو بعد نبی پاک سرکار تو امداد منگدے سن مدد فریاد کردے سن یاد نال پکار دے سن حضور نو ندا کردے سن ہن ذرا غور کرنا اگے چلنے آؤ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت عمر بن خطاب دا بیٹا حضرت عمر بن خطاب دا پتر حضرت عبداللہ حضور دا صحابی فقیح الامت حضور دا صحابی تے حوالہ پیا دینا میں دشمنان دی کتاب دے وچوں مخالفان دی کتاب ایدر وے کو اللہ دیو بندیو اے آوے ایک کتاب توفت الزاکرین عرب دی چھپی توفت الزاکرین غیر مقلب قاضی شوکانی دی ایدہ ترجمہ کیتا ہے توجہ توفت الزاکرین قاضی شوکانی اہل حدیثاں دا پیشوا اس کتاب دے صفحہ نمبر 249 کنا میں عرب تو منگائیے 249 صفحہ ما یقولہ من خدرت رجلہ پیر سو جائے تے کی کہنا چاہیے پیر سو جاندا نا کسے ویلے بیٹھیاں بیٹھیاں خون کٹھا ہو گیا تے پیر جاندا ہے وہ خون دا دورہ ہو جاندا نا مٹھا تو آکھیا سی نا جان دیو تے پھر اللہ سونے نوں عرض کر دیاں گے کملی والے دی محفل تے بارش بند ہو جائے ہو گئی ہے نا لو انشاءاللہ آگے تسی مزے دیکھیا جاؤں دے کیویں ادھر ویکھ اللہ دے بندے نو ما یقولہ اذا خاطر اترج لو جدو پیر سو جاوے اس نے کی آکھنا چاہیدا ہے تحفت الذاکرین غیر مقلد وہابی دی کتاب حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول آپ دا پیر سو گیا ہے آپ نے پوچھا کسے بندے نو کہ پیر سو جاوے تے کی کرنا چاہیدا ہے وہ آندا یار جڑا سب تو زیادہ محبوب ہوے جدے نال سب تو زیادہ پیار ہوے اوہ دا نام ذکر کرنا چاہیدا ہے کوئی فوراً کھل جاندا ہے پیر جاگ پیدا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے فوراً جدو یہ گل سنی تے آکھیا یا محمد یا کیا فوراً یا محمد آکھنا سی پیر کھل گیا پیر جاگ گیا ستا پیر تو تسی جاگے ہو کہ نہیں تو انہوں نے پیر جاگ گیا تسی آلے تک نہیں جاگے خدا کرے اللہ انہیں سنیا نو جگا دے راکھو چاہ آمین انہیں تھے ایک نکتے دی گل کرن لگا ذرا غور نال سننا پیر ستا ہوئے تے جاگ گیا کیونکہ محمد پاک سرکار نو پکاریا محبت تے عشق دی کرنی اندر ہوئی نا تے پیراں دے خون دا دورہ برابر ہویا اور یاد رکھ کملی والے نو ایسا پکار کہ سونے دے پکاراں نال تیرے خون دا دورہ تیز ہو جاوے کرنی عشق دی لگ جاوے جے تو ستا ہوئے تاوی جاگ پوے گھر ستا ہوئے تاوی جاگ پوے اسا سنیا جی یا رسول اللہ میں کہنے آؤ مگر جاگے رہی سمجھ لے ہالے میری زبان تے یا رسول اللہ آ جائے جدو ٹڈو کھا گئے پھر گرمی ایسی اٹھے گی پھر دل دے اندر اگ ایسی لگ جاوے گی دوسرے لفظ ہے چن سمجھو کہ محمد پاک سرکار نو جنہیں ٹھڈو چا پکارے ہے نا او دے دل دماغ اچ تے پورے جسم اچ غیرت دے بھنبڑ بھر پیندے نے تے یا رسول اللہ کہن والا بے غیرت نہیں ہو سکدا جے بے غیرت ہوے پھر سمجھ لے میں یا رسول اللہ زبانوں آکھیا اے ٹھڈو نہیں آکھیا او جے ٹھڈو آکھیا ہوندا پھر کیڑی ستا جاگ پیندا اے دے اندر بھی اگ لگ جاندی اینوں بھی اپنے دین دی خبر ہو جاندی اینوں بھی کملی والے مصطفیٰ دی پہچان ہو جاندی اینوں بھی یار دے حکماں دی پہچان ہو جاندی کیونکہ سونے دے حکماں نوں سونے دی گل نوں پتھر پہچان دے نے سونے دی گل نوں جانور پہچان دے نے سونے دے حکم نوں آسمان پہچان دائی سونے دے حکم نوں آسماناں دا چن پہچان دائی تائیں کملی والا زمین دے کھلو گے اگر آسماناں وال اشارہ کردا ہے آسمان تو چن زمین تے آ جاندا ہے سمجھ لے کملی والے دے حکم دی نا فرمانی جنہ انساناں تو سوا ہور کوئی کردا بے جان وی سرکار دے پابند نے دست بستا غلام نے صحابی نے آتے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد پکاریا پیر ستا بولو نا پیر ستا جاگ پیا مگر سنی ستا نہیں جاگیا اے سنی ستا نہیں جاگیا یا رسول اللہ بھی کہی دائی جاگیا بھی نہیں انو اپنی کسے گل دا پتا نہیں اینو سرکار دی شریعت دا پتا نہیں اینو مرچا خریدن دا پتا اے اینو سرخی بڈی دی خریدن دا پتا اے اینو بڈی دے سوٹاں دے خریدن دا پتا اے اینو جناب تما خریدن دا پتا اے اینو لون خریدن دا پتا اے اینو جناب جی دنیا دی ہر شے خریدن دا پتا اے اپنے دین دا پتا سر کوئی نہیں جدوں گل دین دی آوے آوے جتھے کوئی لگے لگے رہے صحیح لگائے چھڑ جو مولوی جی تساں تے کتنے بار تے نے ہاں جی جدوں دین دی گل آوے ایاں دے مولویاں اپنے آپ بنا لیا اے سمجھ لے سپاہی ایمان مردود نے یا محمد نہیں آکھیا جے ٹھڈوں یا محمد آکھیا ہوتا تے ایندا ستا سلیر جاگ پینا سی ایدے ستے دل نوں اٹھا دینا سی ایدے نفرت والے دماغ نوں جگا دینا سی یا محمد ایک بہت بڑی سبحان اللہ نورانی آگیا جتھے ور جاندا اے اوتھے پامبر بن جاندے نے خدا دی قسم اوتھے غیرت آ جاندی اے اوتھے دین آ جاندا اے اوتھے سرکار دی محبت آ جاندی اے اوتھے کملی والے دی پہچان آ جاندی اے اوتھے اچھے برے دی تمیز آ جاندی اے اوتھے نیک بد دی تمیز آ جاندی اے جے اے چیزاں نہیں آ سکیاں تے پھر سمجھ لے یا محمد نے ٹھڈو آکھے آئی او ستا جاگ پیا پے وہ پوری قوم نہیں ستی جاگی ایمان نال دسو جاگے نہیں تو سائے ہوئی سمجھ دے ہوگے مولوی جی اسی جاگے نہیں بیٹھے ہیں تو تو آنے سامنے بیٹھے ہیں تو جو جاگے نہیں ہوتے تو تو آنے سامنے کسے ہوتے جاگے انہوں نہیں آتا ہے یہ جاگے نہیں تو سر ساری ساری رات فلموں دے کے بھی کر نہیں دے جی تینوں جاگے لاتا نہیں آتے جاگے نہیں جاگا ہے کہ مصطفیٰ سرکار دے حکم دی پکار آوے تے سنی لبیک آکھے کملی والے دی شریعت دی پکار آوے سنی لبیک آکھے اوتھے انکار نہ کرے اوتھے مکرن نہ کرے اوتھے جناب والا ہاں جی دائیں بائیں چکر بازیاں تو کم نہ لوے اوتھے مذاق نہ اڈاوے حکم مصطفیٰ آوے لبیک کہندیا حاضر ہو جاوے پھر سنی جاگیا ہوئے گا اللہ دے آمن دے آؤ دعا کر ساڈی قوم جاگ پوے سیانے بندے آمدے نے آمدے نے جدو ایک بندہ ستا ہوئے انہوں جدو لئی پانی دا چھتا ماری دا ایک بندہ ستا ہوئے انہوں دے جدو لئی پانی دا جتھے پوری قوم سو جاوے اتھے خون دے چھتے مارنے پیندے نے کہا دے خون دے چھتے بندے نے جو مولا حسین نے وجہ مارے نے تا پھر قوم جاگ دی ہمیں جو کرنا دیا بسے آمان پیا کرنا ہو یہ دو جاوانا پیش کیتا ہے کملی والد صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر دا جنادہ پیر ستا تے کیا کیا یا محمد کیا کیا یا محمد ہوں اگے چلنے ایک اور حوالہ پیش کرنا راغب فرما کتاب جلا نفا صفحہ نمبر 240 کنا صفحہ جلا نفا ابن قیم جوزیا دی صفحہ نمبر 240 ہائے ہائے عرب دی چھپی بیروت دی چھپی فقیر دے کول موجود ہے سمیت اسماعیل بن احمد بن اسماعیل حاسب کالا اخبارانی ابو بکر محمد بن عمر کالا کن تو اندا بھی بکر بن مجاہد شبلی فقال فقام الی ابو بکر بن مجاہد فہانا قو توجہ فرما حضرت محمد بن عمر فرماؤں دے نے میں ابو بکر بن مجاہد شبلی حضرت شیخ شبلی دے کول موجود سا حضرت ابو بکر بن مجاہد اٹھے حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ نو گلے ملے وکپل بینا آئی نہیں انہاں دیاں اکھاں دے درمیان متھے دے اوتے بوسا دتا فقل تو لہو یا سیدی تفالو ہارا بشبلی آکے میں عرض کیتی حق جناب ابو بکر من مجاہد نو میں آکھاں لگا جی حضرت جی تسی اٹھ کے شبلی نالے کام پہ کر دیو شیخ شبلی دا متھا چمیا جے متھا چم دے اٹھ کے بوسا پہ دین دے جے وانتا جمی امن دے بغداد یو تصبر انو مجنون حالانکہ لوگی تے شبلی نو پاگل سمجھ دے نے فقال علی ابو بکر من مجاہد فرماو دے نے فرمایا میں تے ان کا کرنا جی میں کراتی کملی والے مصطفیٰ نو شبلی دے نال کر دیا ویکھیا ہوئے میں انج پیا کرنا جی حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نو حضرت شبلی دے نال کردا ویکھیا ہے کیویں میں اج میں وینا تے رسول اللہ نو نیندر دے اندر وقت اقبل شبلی ہو حضرت شیخ شبلی آ رہے نے فقام الیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شبلی وال اٹھ کھلوتے نے شیخ شبلی وال اٹھ کھلوتے حضور خواب دے اندر فقام الیہ وقبل بین عینی حضور سرکار اٹھ کے حضرت شبلی دا بوسا دیتا ہے متھے والی تھان پہ فقل تو یا رسول اللہ میں عرض کیتی کملی والے اتفال ہارا بشبلی سونے آؤ تسا شبلی نال انج کرنے جے اٹھ کے انہوں بوسا دیتا جے متھے وچ حضور فرماؤں دے لے اے ہر نماز تو بعد پڑھ دے لقد جا رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سرکار فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہر نماز تو بعد پڑھتا ہے آیت پڑھ کے پھر کی آتا ہے تین بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیکہ یا محمد اور نماز کو بعد تین بار پڑھتا ہے صلی اللہ علیکہ یا محمد یہ تین بار ہر نماز کو بعد صلی اللہ علیکہ یا محمد پڑھتا ہے میں اس واسطے اٹھ کے اندیاں اکھاں دے وچکار متھے تے بوسا دیتا ہے کتاب ابن قیم جوزیہ دی جلا الافہام عرب دی چھپی تے لطیفے دی گل اے کہ ایس کتاب دا ترجمہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے کیتا ہے تے چھپایا ہے اہل حدیثاں نے دار السلام مکتبہ اردو بازار داخانہ بازار دے اندر جہاں نام غزنی سکری پیا ہو دار السلام انہیں چھاپیا ہے ترجمہ ہوتا اسے اس کتاب کا جڑا حوالہ پیش کیا اور بھی سی اور اس دے اتنے جو بنیا نہ ویک لو یہ بھابیاں بنایا جی اے سرکار دی جالی بنی جی آ ویک لو حضور دے روضہ پاک دی جالی بنائی کی بنائیے دار السلام غیر مقلد بھابیاں نے سرکار دے روضہ مبارک دی جالی اتنے بنائی ہوں اتنے گل سمجھ آ رہی سوال یہ کہ ظالمو ادھر جالیاں چومن نہیں جے دیں گے ادھر کتاباں دے بنائی کھڑے ہو ہن جے جاری ہے ناجائز اوتھے ہی ناجائز بنی ہے تے پھر ایتھے فوٹو بھی تے ناجائز ہو پر ایتھے بنائی کھڑے ہو اس واسطے کہ وک جائے تے پیسے لب جان تانو پتہ ہے سونے دے روضے دی جاری نو ویکھ کے سنی چھتی نہ لے لے گا انہاں نو پتہ ہے سرکار دی جاری مبارک دا نقشہ سنی ویکھے گا نا تے فاتے نے رہنا ہے اوے پیسہ کما رہی تہاڈا جڑا ناجائز ہوندا ہے او جائز ہو جاندا ہے پھر سمجھ لے سرکار دی جاری مبارک دا نقشہ کول رکھنے سواب ہے کول رکھنے سواب ہے اللہ دے بندے غور کرو ایک اور کتاب تیرے سامنے پیا کر لوں اس کتاب دے اندر کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے نالے دے مبارک دا نقشہ بنیا ہے کہا جان دے جنہ حضور دے نالین مبارک نہیں حضور دے جوڑے مبارک نہیں سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے لہل پاک حضور سر پہ رکھنے کو گر مل جائے لہل پاک حضور سر پہ رکھنے کو نہلے پاک حضور تو ہم بھی کہیں دنیا کو تاجدار ہم بھی ہے اے مدینہ منورہ دی کتاب چھپیے چھاپن والا بہادیے محمد اقبال نام ہے مولوی زکریا کاملوی دا شاگرد ہے صفحہ نمبر 259 کنا اتے سرکار دے نہ لینے مبارک دا نقشہ لکھے آئے تے شیر کی لکھے نے شیر لکھے نے کہ کملی والیا میں تیرے نہ لینے مبارک تو مدد لینا وا کہا دے تو ہوئے ہوئے سرکار دے نہ لینے مبارک دے بارے اے شیر پھر نال لکھے نے حضور دے طریقہ توسل لکھیا ہے طریقہ توسل کہ نالین مبارک تو وسیلہ لینا ہے تو کیوے لے وہ حضور دے جوڑے مبارک تو وسیلے پہ لکھے ہے کہ دیکھو پر گل ہوئی ہے کہ بولی نہیں جلتی ہون دے جڑے شتونگڑے نے نا یہ وڈیا تو گدے پھر دے یہ پچھلیا تو گد گئے مینوں سمجھ نہیں لگتی ایک بندہ سی عیسائی گیا تو مجھ لینا آس پہ عیسائی مجھ جا کے انہیں خریدی تو مسلمان کی اجدہ سی ماسٹر دا پڑیا انہیں کی کتاب مجھ تے نال نا یہ تو کھوتی دا بچہ لاد عیسائی لے کے ٹر گیا شام ہوئی نہ دودھ چون دا جدو وقت آیا تے انہیں کھوتی دے بچے نو چھڑیا مجھ دو پہ تے انہیں کھوتی دا بچہ ہنگر لگ پہ آتے مان جڑو لگ پہ وہ پیاندہ ہے نصیبہ دی گل ہے بولی تے ایک کر لو یہ تہینگ دا ہے پیا دوجا رنگ دی ہے میں جاواں کڑے پاسے ایک ایک شے نو شرک لکھیا ہوندا ہے دوجا اونوں خود ایمان لکھیا ہوندا ہے ایک کہندا نالین لئی پھردے ہو تے شرک پہ کردے ہو نالین وچ کی پیا ہے تے دوجے نو چھاپی کھڑا تے چھاپے بھی مدینہ منورہ تو کھڑا مر سمجھ رہے جے سنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لیلے مقدس دی محبت تعظیم نہ حضور دے ہر نشان دی تعظیم نہ اپنا ایمان رکھ دے تے سمجھ لے اے ایمان پر حق ہے اور میرے مصطفیٰ دی امت دا بہت بڑا نشان گل سمجھنا برا اگے چلنے ہاں ہوں ایک اور حدیث کا حوالہ پیش کرا تو حدیث بڑی تکڑی پیش کرا سن دے جی حدیث میں نثار تحری کلام پر کملی والے میں نثار تحری کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تحری کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں غور فرما کیا کرنا ادھر دیکھو کتاب الدعا کی کتاب الدعا حدیث دی کتاب امام محدث طبرانی دی لکھی کتاب الدعا حدیث دی کتاب ہے اس کتاب دے صفحہ نمبر جناب والا 597 دے اوپر کنا حدیث دی کتاب ہے صفحہ نمبر 597 کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار تشریف فرما رہے جہاں عربی میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ لقد اتینا وما لنا من بعیر یعط ولا صبی یستبه کملی والے اساں تہاڈے کول آئے ہاں ساڈے کول کوئی اونٹ ہو جا نہیں رہا جڑا بولدا ہوئے کہت پہ گیا ہے خشک سالی ہو گئی ہے سونے تواڈے وال آئے ہاں ہن اس صحابی نے عربی نے دہاتی نے نبی پاک سرکار دے زیارت کرن والے نے حضور دی بارگاہ دے اندر شیر حرض کیتے نے جڑے شیر پردا ہے پیا انہاں شیراں دے وچوں ایک شیر ایسی ولی سلنا الا الیک فرارنا ولی سلنا الا الیک فرارنا وحین فرار الناس الا لوگاں دے ٹھہرن دی جگہ لوگاں دے امداد دی جگہ لوگاں دی فریاد دی جگہ الا الیک فرارنا تسی ہو کملی والے آؤ اچھا جدوں بھی بھج کے آنا ہے تہاڈی بارگاہ دے وچ آنا ہے لیسا لنا الا الیک فرارنا وانا فرار الناس الا الرسول کملی والے لوگ جدوں بھی منگتے ہیں لوگ جدوں بھی بج کے آتے ہیں اللہ دے نبیاں رسولوں کی بارگاہ آتے ہیں کتنے آتے ہیں حضور دے صحابی دا کیتا جی تو کملی والے خاموش رہ کے اتنے مہر لا دیتی ہے کہ میرا صحابی بڑا حق کیا بولتا ہے لے صاحب لنا الہ کا فرار ہونا بلکہ انہیں جاگو رحمت دا خزینہ او رحمت دا خزینہ او لوکاں دی شیر نا پنجابی دا یہ اس ہے حضور دے صحابی دے شیر دا ترجمہ ہے رحمت دا خزینہ لوکاں دی لکھ تھا او ساڈی تھار مدینہ بخدا خدا کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفر مکر مفر آدھے نے بج کے جس جگہ دی پناہ لو ان مفر آدھے نے مکر آدھے نے کار کی تھان ٹھہرے دی جگہ تھان مکر رکھا جا خدا کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو قربان جائیے لگوار فرما اسی تائیوں کملی والے حبیب نو پکارنے ہو ساڈی نشانی یا رسول اللہ تائیوں بنیے کیونکہ کملی والے دے صحابہ بھی یہ ہوئی پیان حدیث نو منن دا دعویٰ رکھن والا اس گل نو نہیں مندا میں حدیث دے حوالے نال پیا ثابت کرنا کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام قربان جاواں دوڑ کے آندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر بلکہ انہاں کو حضور تو پہلا وی نہیں ہوندا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے جدوں یہودیاں دا پانی مک گیا ہے پانی کو نہیں لبن دے جنگل تیہ دے اندر بھج کے آئے نے نبی موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آندے نے یا اے موسیٰ اساڈے واسطے پانی رب کولو منگو معلوم ہویا ہمیشہ تریت ہوئی لگی آئی ہے رسوال کرنے والے امتی اپنے نبیا پاکوں کے دروازے پہ تر جاتے ہیں دروازے پہ کٹ کے بولو اگے دے دروازے پہ دروازے پہ ہوں اتنے گل سمجھ والی ہے ساڈا دروازہ کہڑا ہے ذرا بولو نا کملی والے کا دروازہ سرکار کا بوہا سانو رب نے وہی بکھایا اس بوہے تو منگنا سچے کنے جڑا صحیح سچا ہوئے گا نا انہیں اوکھے ویلے مشکل ویلے حضور دے دشمن دے دروازے تے پیخ نہیں منگی پاوے کلی دا کھ نہ رہے نا حضور دے دشمن دے بوئے تے انہیں جانا نہیں لگار کر اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے ایمان رکھنے والے ہو حضور دا دشمن دے دروازے تے کبھی منع والا نہیں جا سکتا حضور دے دشمن دے دروازے تو پیخ حضور دے دشمن دا دروازہ کبھی نہیں کھٹکا سکتا کملی والے دے دروازے نو چھڈ کے حضور دے دشمن دا دروازہ کبھی نہیں کھٹکا سکتا ہوں اتنے گل کر دینا غور فرما عبادت گزار سی جگہ پہاڑ دن رہ کے عبادت کرنا سی اللہ کا نوٹس کا جانا کئی دن اسی طرح گزرتے رہے مولا نے امتحان لینا چاہا تھا جب امتحان لینا مولا پہ لگا ہوا رب سونے نے روٹی جی لگا ہوں سی بند کر دیتی جب کھانا بند ہو گیا ایک دن گزریا دوجا دن گزریا تیجا دن گزریا تیسرا دن عادت ہو رہی تیرے میرے ورگے سن ہوش اڑ گئی عبادت چھڈ دیتی تبکل چھڈ دیتا بھروسہ چھڈ دیتا اتوں اٹھے آئے ایک نار پنڈ سی اس پنڈ دے اندر جا کے ایک بوا کھڑکایا بی بی باہر نکلی عورت کو تین روٹیاں لیا لے کے گھر تو تر پہ آئے پچھوں اس گھر کا ایک کتا سی وہ بھی نہ رو پیا اگے اگے آدر جا رہا ہے پچھوں کتا جا رہا ہے کتا پچھوں پنیاں چک مارتا ہے کدی پونکتا ہے کدی پنیاں وڈتا ہے انہیں سمجھا یہ بھی میرے والے بکھا پیا کرتا ہے انہیں ایک روٹی انہوں پا دیتی روٹی پا کے پھر اگے تر پیا کتے نے روٹی کھا کے پھر پیچھا کیتا پھر پنیاں چک مارتا ہے کدی بھوکن لگ پہ انہیں سمجھا ہلو بھی بک نہیں اتری انہیں دوجی روٹی بھی پا دیتی پھر جو کتا کھا کے پھر پیچھے رو پیا ہے جب تیجی روٹی بھی واری آئی تیجی روٹی بھی انہیں آدت نے کتے میں پا دیتی ہوں آدت سوال کرنے لگا آدھا تو میری جان نہیں چھڈنا ہے تیری مالکیت کول تین روٹیاں لے کے آیا سا اور تینے تینوں پا دیتی نے تو ہلے بھی میرا پیچھا نہیں پیا چھڈنا ہے کتے اللہ نے زبان دیتی بولن کی طاقت دیتی ہاں جی کتاب نفا پر جان دن پڑھنے پڑھانے دن آیا اسی کتا تیرا دن مولا نے امتحان نہیں لیا روٹی بند کر دیتی آ تو مولا کا دروازہ کیسا عبادت گزار ہے، تو کیسی محبت والا ہے، تو کیسے پیار والا ہے، مولا نے تیرا امتحان لیا ہے، تیرے دل روٹی بند کیتی ہو، تو دروازہ چھڈ کے تے عیسائی دے بوئے تے اکھ لوٹا ہویا تے کتا بول اٹھیا، کتے نے مت دے دتی عبادت والے نو کہ چلیا اپنے یار دا بوہا چھڈ کے تے دشمناں دے بوئے تے جائی دا نہیں۔ او یا رسول اللہ کہہ والے سنیو، اچھا کیندا بوہا چھڈیا تے کیندے بوئے تے جا بیٹھے تے ہن کھی مٹی کھان دا، ہن اے دے حق کرو کہ یا رسول اللہ تے کہہ دیا پے نا، مگر بوہا تھوڑے دا چھڈ دتا ادھر کا ہی چھڈ دتا سی، جدوں کا سر سید احمد خان نے آخیا کہ بھائی جی انگریزی نہیں پڑھتے تو انگریزوں کی نوکری نہ کی تو پھر ٹکر کتوں کھا گے مسلمان، اس دن کا مسلمان کی تقدیر کے تارے بند ہو گئے، مسلمان کی بدبختی شہر آ گئی، رسول اللہ کی غلامی کے دروازے بند ہو گئے، جس دن مسلمان نے یہ سوچ لیا سر سید لانتی دے مگر لگ کے کہ جی ایسا پھر کتوں کھاؤں گے، نوکری لین واسطے انگلش پڑھنی پینی آ تاکہ سانو انگریز دا اپنا ملازم رکھ لے، اسا اتوں ٹکر لوا گے، ساڈے بچے پلن گے، یزید دی فوج دی نوکری کدی قبول کرے گا نہیں، جب امام حسین دی صف دے اندر یزید آیا ہے ہور آیا ہے، یزید دی فوج چھڈ کے ہور آیا ہے، پہلو یزید دی صف وچ کھلوتا سی پھر امام حسین دی صف وچ آیا ہے، یزید تنخواہ دیندا سی، امام حسین کوئی تنخواہ نہیں دیتی، مگر ایمان والے یزید دی فوج نو چھڑ دیتا، کملی والے سرکار دی فوج وچ داخل ہو گیا، پھر سونے نے یزید نے تے تنخواہ جڑی دینی سی چار دن دی تنخواہ، پتہ نہیں اندر جاندی بھی ہے کہ نہیں، راہ جی سر بل سڑ جاندی آ، راہ جی مک جاندی آ، راہ جی خس جاندی آ، ہاں جی صدقے جاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے وہ زندگی دیندے نے جنہوں رب حیات طیبہ پیا فرماؤں گا ہے، جہدے نال موت نہیں، جس دے نال موت بھی لگ جاوے تے زندگی بن جاندی آ، مسلمان بدبختی آ گئی، جدھر دا یہ سوچ لیا نا مسلمانوں نے کہ ہے تے اسی یا رسول اللہ کہن والے، مگر سیانے آتے نے شیر نہ شیر بھکھا تے مر سکتا ہے مگر دب نہیں کدی چلتا، شیر کدی دب نہیں چلتا، بھکھا مر جاتا جی، جڑا دب چلے وہ شیر ہی نہیں ہوتا، مسلمان بھکھا تے مر سکتا ہے مگر یہودیاں دے دروازے تو پیخ نہیں منگ سکتا، تے جڑا اوتھے دروازے تے گیا کھڑے سمجھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمت دا دروازہ اے دے اگے بند ہویا ہے، حضور دی رحمت نہیں کھلے گا اے دے اگے جنہ چیر دشمن دا دروازہ چھڈ کے نہ آوے، ایمان نال دسو حضور دے دروازے تو کوئی کمی ہے؟ ہاں حضور دے دشمنوں دے دروازے تے کمی ہے جی، اوتھے جے جا کے لے بھی آن تے عزت نہ رکھا نہیں سکتے، بےزتی نہ لکھا کے کملی والے سرکار دے دروازے تو جو ملتا ہی عزت دا تاج ملتا ہی، شان و شوکت دا تاج ملتا ہی، عظمت دا تاج ملتا ہی، وقار دا تاج ملتا ہی، سرکار دے دروازے تو جڑی عزت ملدی آ وللہ العزت وللرسول ہی وللمؤمنین دے کول ہے، عزت صرف ایمان والوں دے کول ہے، کدے کول؟ پر فرمایا والا کن المنافقین لا یعلمون، منافق اس گل نہیں جانتے، منافق منافق یہ سمجھتے ہیں بھائی عزت جیڑی ہے وہ کافر کو بھی لب جانی، کتوں لب جانی ہے، مگر کافر کو بےزتی تو لب سکتی ہے، عزت عزت صرف اللہ دے رسول اور اللہ دے ایمان والے کو، بےمانا کو عزت ہوگی بھی صحیح تو فرلو عزت ہوتی ہے، ہوتے اور دنیا کی نظر ایک سرکار نہیں بڑا عزت والا، پر اس عزت نہ ہو بےزتی چنگی جی، لوگوں کی نظر ایک خدا کے بندے ہو جن وا مگر اس عزت نالوں بےزتی چنگی، کنجر ہونا خود ایک بےزتی، پیسہ جن مرضی آ بندہ عزت دار ہوئے تے اپنا دین بچائی بیٹھا ہوگی نا، تے ہوئے غریب تے مارا مشکین ہوئے نا، سمجھ لو عزت اندے کو رہا، لوگوں کی نظر تے بڑا فرق ہوتا، لوگ تے اج کل کمینا مالدار ہوئے لوگ انہوں عزت والا سمجھتے ہیں، اللہ رسول دے نزدیک کوئی عزت والا نہیں ہو سکتا، ایمان والوں دے نزدیک عزت والا وہ بندہ ہوتا ہی جہاں دین قائم ہو، جی غیرت قائم ہو، جی ایمان قائم ہو، اللہ رسول اور ایمان والوں کی نظر چ عزت والا وہ ہوتا ہی، یہ عزت والے نہیں ہو سکتے، میں حیران ہونا کہ جدھر کا مسلمانوں نے منتے آ کے جی سر سید احمد خان، میں حالات گم رہنا اور سنیا دیکھو تو صحیح کی کریے اسی سڈیا قیادت دے حال دیکھو، ادھر آتے ہیں ایسا رسول اللہ سرکار دے غلام ہے، تو پھر آتے ہیں سر سید احمد خان نے بہت بڑا قوم پریشان کیا ہے، آ کے کیوں کہ جی قوم ترقی دیتی اگریزوں کے نال لگا اگریزوں نے دوست بنیا اگریزوں نے پیار کیا سو سانو اگریزوں کے نال اگریزوں کا نوکر بنایا سو اگریزوں کا نوکر بنایا سو اگریزوں کا نوکر بنایا سو تو سانو عزت دیتی سو چٹے منہ یہو جہ گل کرنے والے دوتے نالے پیار اگریزوں کا نوکر بنایا سو نالے آدھا عزت دیتی سو، ایماندار دسو اگریزوں کا نوکر بن کے عزت ہوگی، نوکر بننا اگریزوں کا نوکر ہوا عزت ہے، اگر سانو عزت بڑا بڑا احسان کیا سر سید احمد خان ساڈے تے سکول کتابیں پڑھتے بنا دے اور عزت دیتی سر سید خان نے، ہوں استاد اندر جو کچھ ہوتا ہی وہ شگرد آ جا رہا کہ نہیں، کیونکہ میں مثال دینا جی ایک شہر کیسٹ پڑھی ہوگی ایک کیسٹ گانا سور جانا ہوگا جی اندر تو کاپی کریں گے اندر قرآن آئے گا کہ سور جانا گانا آئے گا، بولو نا جی اصل کیسے ہوا ہے نقل چی ہوا ہے ادھر وے یہودیا اتفاق کنا سی استاد استاد کنا اتفاق قرآن فرما گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول جنگل تیہ دے اندر یہودیا نے پانی منگیا حضرت جی سانو پانی دتا جائے کہنے لگے اصا ایک خوہ تو پانی نہیں پینا پرگار کرا لے بولو کہنے لگے ایک چشمے تو پانی نہیں پینا اصل بارہ توڑے بارہ برادری والے ہر برادری واسطے وکھرا ہی سانو چشمہ چاہیے اللہ نے فرمایا سب لکھتے ہسا کر رہا جل سن فجرت مینو حسن تا حشرت رہی نہ فرمایا موسا پتھر کے اتنے ڈنڈا مارو حضرت موسا علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا پتھر کے بارہ چشمے نکل پائے کیوں نکلے کیونکہ انہاں مطالبہ کیتا کہ ہر برادری نو ہر گروہ نو وکھرا چشمہ چاہیے اسا ایک خوہ تو پانی نہیں پی سکتے گل سمجھا دے ایمان نال دسو مجھا ایک خوہ تو پانی پی لیا کہ نہیں بکریاں ایک چشمے تو پانی پی لیا کہ نہیں اور جانور تو پی لیتے ہیں مگر چشمے نبی کو بنوائے نے، ہر ہر نے وکھرے وکھرے چشمے تو پانی پیتا ہے. معلوم ہوا یہودیوں نے چین میں اختیار سی کہ پانی کتھوں نہیں سر پی سکتے، جدو دی اس قوم نے اس استاد کی شگردی حاصل کی تھی ہزاروں ٹھیکے بن گئے نے، ایک دوجہ نال خاص گوارا نہیں کرتے، بیٹھے گوارا نہیں کرتے. کیوں اس واسطے کہ جیو فرقہ ہے یہودیاں دے سن اوے شگرداں دے بن گئے، اوے شگرداں دے بن گئے. اور فرقہ ہو جاں بندا ہے جدوں مذہب نو کوئی بندہ چھڈ دے، مذہب دی کسے گل نو چھڈے، اس لیے سمجھ لینا نواں فرقہ بن گیا، نواں فرقہ بن گیا. مثلا ایک بندہ آنڈا ہے جنت کوئی نہیں، فرقہ بن گیا کہ نہ بنیا؟ جہے ان منع والے ہو گئے وہ سارا نوا فرقہ بن گیا کہ نہیں؟ جنت ہے کہ نہیں؟ ہے نا، اللہ نے بنا کے رکھی ہے، پیدا ہوئی ہے. جہاں آخر جنت کوئی نہیں سمجھو نوا فرقہ دولت ہے، جہاں آخر دولت کوئی نہیں نوا فرقہ بن گیا. فرشتے ہے نا، جہاں آتا فرشتے کوئی نہیں نوا فرقہ بن گیا. انبیاء علیہ السلام بے مثال مخلوق نے رب دی، کیلے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار ایک دن بیٹھے سن، نبی پاک دے بارے فرماؤ لگے محمد بشر لیس کل ابشار کل یعقوب بین الاحجار. حضرت ابو الحسن شاذلی فرماؤ لگے کہ محمد پاک بشر نے مگر پچھڑا ورگے نہیں، جی یاقوت پتھر آ مگر پتھرا ورگا. رات نو کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اے ابو الحسن شاذلی جڑا تو شیر لکھا سی تے میں نو آکھ آئی کہ میں بچڑا ورگا نہیں، آدمیا ورگا نہیں، میں دوجیا ورگا نہیں، اسی گل دے پچھو تم ہی بخشیا گیا ہے، تیرے جڑے نال سنن والے سن تے منن والے سن وہ بھی بخشے گئے نے. جڑا ہوں آ کے نبی ساڈے ورگے نے بس فرقہ بن گیا. فرقے بنے اس واسطے جی ہوں تو جنے فرقے پیدا ہو گئے یہ سب یہودیت ہی پیدا ہے. کہ ہوں اتنے گل سمجھا جی چال دشمن دی کی ہے، بندے نو اٹھاندا ہے، پہلو اٹھاندا ہے باطل جھوٹے فرقیا وچوں. مثلا وہابیاں تو بندے اٹھایا تو سپاہی صحابہ بنا دیتے، کیوں؟ انہوں نے پتا ہے بھی ایتھوں ساڈے نال لگ جا، ہمیشہ تو لگتے بھی آئے نا کہ بھی لگ جاندے، وہ فورا لگ گئے نال سپاہی صحابہ بن گئے، تبلیغی جماعت بن گئی، قاضی دی جماعت بن گئی، لشکر طیبہ بن گئے، حرکت الانصار بن گئے، حرکت المجاہدین بن گئے، حرکت الجہاد الاسلامی بن گئے، نمی تو نمی تنظیم، نمی تو نمی تحریک بن گئی. ساڈے سنیاں ویکھیا اور میں کہنا دس رہا پھر کے کیویں بن گئے، کیونکہ یہودی دی چال ہے بھی دو کو لڑاؤ حکومت کرو، دو کو لڑاؤ حکومت کرو. جب دو لڑ جان میں مثال دینا، میری لت کوئی بندہ لا لے تو آخر جی میں چشتی صاحب کی لت لا کے تو اتنے روگا نے بادام بلنا بیٹا کے چشتی صاحب کی لتا تگڑیا ہو جائے، دوجا بہلی آئے تو باہر لا کے لے جا کے جی میں تیل زیتون کا بلنا، تیجا آئے تو میرا سر ہی لا کے لے جا کے چشتی صاحب تے سر کے اتنے میں گیری کا تیل بلنا. ایماندار دسو کہ اس سر کے تیل بلا تو لتا نہیں مالش کرنے کا مینو کو فائدہ ہوا، میرا تو پکا نہ لیا تو مائی نہ لیا میرے سر کو کتنا تیل لا کے کوئی ادھر تیل کے لا لے پہ تو لتا لا کے کام کرتا ہے وہ ہمیں تلویم بنا نہیں. مسلمانوں کا کوئی پہلے جائے کوئی لگ رہا جائے کچھ لے جائے کوئی بہت جائے کی کہہ رہی یہ نہ روزی سنتا سکھانے ہیں، کوئی آتا ہے میں نے روزی سکھانا، کوئی آتا ہے بکری سکھانا، کوئی آتا ہے تو کچھ کرنا، کوئی آتا ہے تو ہاتھ کرانا، بکریاں بکریاں تنظیمہ بنا بنا کے ہوں جدوں بچوں ایک باڈی ہی نہ رہی پورزے ہون پورزے کٹھے ہون تو باڈی بنتی ہے نا، Thank you. چمکا چمکا کے اپنی ورک شاپا دے شو کیس دے اندر لا دینے تے باڈی دے وچ نہ رکھیے تے ایمان نال دسو حلوال آنو ذرا کوئی بدن چھک لے گا کام تے او تو انہوں دینا ہے جدو سارے پرلے کٹھے لائے گا تے پرلے وکھرے ہو گئے تے کام دے سکتے معلوم ہویا اتفاق بڑا ضروری ہوگا ہن ویکھو یہودی دی چال مذہب دی گل تے بعد وچ کراں پہلو ادھروں سمجھا دیا سیاست والے پاسے ویکھو کنے پھر کے بنا دیتے اے جی بے نظیر پارٹی اینو آخیا جاندا جی پیپل پارٹی اے وکھری اے جی ہو گئی مسلم لیگ پارٹی پھر اندر اندر کئی دھڑے ہو گئے اے وٹو دی پارٹی اے نماز دی پارٹی اے فلانے دی پارٹی پانچ سات دھڑے ادھر کر دیتے جی آ گئے فیکٹریاں وچ تے فیکٹریاں تنظیماں وکھریاں کی جی مزدوراں دے لیبراں دے فرقے بنا دیتے انہوں آدھے نے یونین اے جی فلانی یونین بن گئی اے فلانی یونین بن گئی ایک ایک فیکٹری دے اندر ایمان نال دسو کنیاں کنیاں یونین بنیاں ہوں گی رکشے والے بیلی نے انہوں دی یونین انہوں دی یونین ایک وکری ایک دوسری یونین رکشے والے دی وکری دونوں آپس سے الیکشن لڑیں گے انہوں دی کوشش ہونی ہے انہوں ٹال مار دے انہوں دی کوشش ہونی ہے انہوں ٹال فیکٹری والے دے دوست کھلوتے وکرے جی ریلوے کے ملازم نے تو انہوں کے اندر تر تر چار چار کھڑے نے ایک دوجے کو ویکھ نہیں سکتا وہ آتا مینو ہرا وہ آتا مینو ہرا مینو جت کے یہ مار دینا اسی طرح بیلیو جیویں یہ دنیا داریاں وچ اس خبیث نے کئی کئی یونینوں کے فرقے بنا دیتے جی نا ایویں انہیں بندے کھڑے نے یہ ایم کیو ایم بنا دیتی تو بنا دا کیویں استعمال کرتا ہے تاری گورنمنٹ نو تے گورنمنٹ استعمال کرتی ہے ایجنسیاں ایجنسیاں تو کام لیندی ہے ایجنسیاں نے اگوں بندے پھڑے انہوں نے تیار کیتا گورنمنٹ انہوں نے پشت پناہی کرتی تاہیے ہوں اصلہ جنہ بھی آتا ہے ایمان نال دسو اصلہ کون دیندا ہے اصلہ دو ہی قسم دا ہوتا ہے یا نجائز اصلہ یا جائز اصلہ نجائز اصلہ کہڑا ہوتا ہے جڑا لسنس تو بغیر ہوئے تو جائز اصلہ کہڑا ہوتا ہے جڑا لسنس دے نال ہوئے ہوں سپاہی ساتھا دے کول اصلہ ہے بولو نا کرتے کیوں جی سپاہی ساتھا کول اصلہ ہے کہ نہیں کتوں آیا ہے نجائز بولو نا اور لسانس بنے رہے کہ نہیں بنے میں نے کوئی سمجھ نہیں پہلے کوئی آدھے بنے نہیں کوئی آدھے نہیں بنے کوئی آدھے جائے دے کوئی آدھے جائے دے اتنے پھر کے بنے بہنے مانگا کتنا صرف وہ بندے ہاتھ کھڑے کر جڑے یہ آخر کہ سپاہی صحابہ دے کول جڑا اصلہ آیا ہے وہ لسنس والا تے جائز اصلہ ہاتھ کھڑے کرو جائز لسنس والا لسنس والا ہوں وہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے آدھے نے کہ سپاہی صحابہ کول جڑا اصلہ آیا اور نجائز یہ ہاتھ بہت پہ ہوں گل سمجھنا نجائز کہ آدھے نے جڑا لسنس اچھا تو لسنس جس اصلے کا نہ ہوئے گورنمنٹ کا فرد ہوتا ہے وہ پڑنا کہ نہیں پڑ لیں گے کہ نہیں تو جو رکھی کھڑا ہوئے میں رکھی کھڑا ہوں اصلہ میرے کو ہوگی ریوالور ہوگی وہ لسنس نہ ہوئے گورنمنٹ پڑ لیں گے کہ نہیں تو پھر سپاہی صاحب کیوں نہیں پھڑیا میرے سوال نہیں سمجھا لے میں سوال کرنا پولیسوں کو بڑی بہن فوجیوں کو جڑے رولا پاندے دے مولویاں پھر کے بلا رہے دسا سپاہی صحابہ دسا نہ جائے رہے کہ جائے رہے جے جائے دے تو اجازت کیوں دیتی ہے سر سپاہی رہا تو انہوں پتا سی کہ نہ بندے مارنے نے تے دنگا فساد کرنا ہے تو انہوں نے دے منشور دا پتا سی پھر اصلہ کیوں دیتا ایک بندہ بندے مارے واسطے جا رہا ہے جیڑا بندہ رستے دے اندر انہوں اصلہ پھڑاوے برابر کا جرمدار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا تو کٹ کے بولو نا ایک بندہ کسی نے مارن جا رہا ہے دوسرا انہوں کلاشن کو پھڑا پھڑا دینا ہے کلاشن کو پھڑا کے جا کے وہ بندے مار دے مارن والا تے اصلہ پھڑا پھڑاؤن والا بڑا برابر کا جرمدار نے کہ نہیں ہے تو پھر سپاہی صحابہ جنہیں بندے مارے اصلہ کہہ پھڑایا گورنمنٹ نے جے ناجائز پھڑایا ہے تو پھر گورنمنٹ نو کھلے مارنے چاہیے نے تے جے جائز پھڑے تے تاوی گوارو منٹ نو کھلے مارنے چاہیے معلوم ہویا سب تو پچھے یہودی بیٹھا ہے اور ساڈے سنی پھر کی کرتے ہیں ادھر باطل والے اٹھ پے باطل والے دے بندے ایجنسیاں نے خرید کر لے ایم کیو ایم ایم کیو ایم ہے جانتے ہو وہ کہڑے شہر چ ہوندی ہے سندھ کراچی چ ہوندی ہے نا انہیں کنے ایک بندے مارے نے جن کشمیر چ مرے گئے کشمیر چ ایک لکھ بندہ مر گیا ہے ایک لکھ بندہ اور کراچی دے اندر عرصہ 15 سال دے اندر ایک لکھ بندہ مر گیا ہے جنہ دیا اخباروں کے اتنے فوٹو نہیں آدیا اخباروں کے اتنے نام نہیں آتے ایک لکھ بندہ مریا ایم کیو ایم نے گورنمنٹ دے سامنے ماریا کہ نہیں ماریا ذرا ایماندار گواہی دو اسلحہ انہوں کہہ دیتا ہے تو پھر مجرم کون ہوئی ہے تو پھر مولوی کا کیوں رکھا لیا جانا مولوی بڑے بدلے باؤ بلا مولوی آتے جب کر بڑے پھر کے بعد پا جائے اب کرمی دیا پترا کتنے پاؤں والے یہودی اور یہودیوں کی نام نہاد گورنمنٹ جب ادھر فتنے باز جماعت کھڑیا ہو گئی پھر ادھر اٹھ پہ سنی تو سنی سڈیا میں ہوتی ہے بھیڑ چال کی ہوتی ہے اسا مقابلے کا ایک ہی دار سوچا کی جو وہابیاں کرنا ہے نا اسا وہ کرنا شروع کر دیں یہ نہیں سوچنا کہ جائز کرن دے نے کہ نجائز کر دے بیٹھا وہابی لک بھی لا کے بیٹھے ہوں سنی پہلو ہی لا دینا کیوں ہے نہ لائی تو مقابلہ کہنے ہونا وہ لائی بیٹھا مڑ میں لایا تو مینو کہ آخنا سنی وہ تو وہابی جا کے نکل جانا وہابیاں بنائی لشکر فریبا سنی آخیا اسا سنی جہاد کونسل بنا دیتی تو میں پچھلے جمعے پچھلے دن دو چار دن ہو گئے نے میں کشمیر بارڈر کے اتنے تقریر کرایا نکیال مجاہدوں کے خلاف بولیا نہ پیاز مجاہدوں کے خلاف میں کیا ہے تے کھکھر وچ وٹا مارنا نہیں کہوں گا ستے ہندوؤں نے مار کے واپس آ جاندے نے ہندو اچ کے مسلمانوں دیا تیاں پیروں نے مار چھڑدے نے ہزاروں دیا عزت لٹ لیندے نے آلو ہوئے اصل مجرم ہوئی نے نام رات جڑے چھیڑخانیاں کرتے ہیں فتنے فساد پاندے نے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے کشمیری عوام نکیال دی انہاں آخیا چشتی صاحب اسی تہاڈی اس گل دا دین نہیں دے سکدے جڑا تساں مجاہداں دے خلاف بولے جے باقی تساں سچ آخیا ہے انہاں ساڈا لک وچ دم کیتا گلیل کیتا ہے سانو برباد کرن والے اور مران والے ہوئی لوگ نے حتیٰ کہ ہن پناگ شریف کوٹلی دو اگے 31 دی پھر میرے کول تاریخ لئی گئی اس جلسے دے اندر پیر صاحب اور سکراندے نے بہت بڑا انہاں تک تاریخ لئی گھر دے کے لشکر فیبا بنی جڑی سراسر فتنہ سی فساد سی جہاد دے نام دے مسلمان ہندوستان اور کشمیریاں نو برباد کراؤن والی سی چھیڑخانیاں تے فساد کر کر کے ہندوؤں نوں انگلا دے کے انہاں نوں مارن والی تے اگوں مسلماناں دے گل پواؤن والی اے جماعتاں سن ساڈے سنیا کی کیتا انہاں آکھیا یار ویکھو نا وہ جو ہن لڑدے نے پے تے جے اسی ہن نہ بنائی تردی تے پھر یہ مقابلہ تو نہیں ہونا یہاں بھی دو چار کٹ دے اسلحہ یہاں کول آ گیا اسلحہ انہاں کول آ گیا یہودیاں دی سازش پوری ہو گئی گورنمنٹ دی سازش پوری ہو گئی کی کہ دونوں دے ہاتھ اسلحہ آئے تو جسے مرضی چان ایک دوجے دے سامنے آ کے بندے مارنے شروع کر دے میں مثال دینا جب بچے دے ہاتھ کھنجر پھڑاؤ بچے دے ہاتھ تو ایک دوسرے بچے دے ہاتھ کھنجر پھڑا دو نادان بچے نے انہیں کی کرنا ہے لڑ کے مرنا کہ نہیں مرنا تو جے دوستی کرے تو پھر بچوں دے ہاتھ کھنجر اور نوجوان بچے وہ جنہوں نے سمجھ کوئی نہیں انہوں نے تھر تھر کے تے گورنمنٹ انہوں نے دے اصلہ کسی نے کنجر کسی نے کلاشن کسی نے گن دے کے جی یہ جی جہاد دے تو انہیں اٹھے آپس کے اندر گتھم گتھا ہو گئے ایک دوجے دے بندے انہیں مار دیتے دو چار انہیں ریڑ دیتے گورنمنٹ اٹھے تو پھر انہوں کا قانون آ گیا حرکت کے اندر پھڑ کے بندے چک کے اندر سٹ دیتے چلو جی اور بغیر زمان تو اندر ہو گئے دہشت گردی خاص عدالتاں بنا دیتی دہشت گردی دیا لو جی دہشت گردی دیا خاص عدالتاں نے فیصلے کرنے نے کسی نے پھیلا دیتا کسی نے کچھ کر دیتا مسلمانوں سنی ہاتھ کھول اے نہ چل اے چل پہلا ویکھ دشمن جڑا کام کر رہا ہے وہ جائز ہے کہ نجائز ہے جڑا نجائز کام ہوے دشمن دے اس کام دی ریس نہیں کری دی ادھر سپاہی صحابہ ادھر ساری سنی تحریک اٹھ کلو سپاہی صحابہ دے مقابلے میں وہی اصلہ گورنمنٹ نے انہوں نے پڑھا دیتا گورنمنٹ نے انہوں نے پڑھا دیتا با بجائے اس کے گورنمنٹ خود تحفظ کر دی قوم نہ خود تحفظ کرن دی بجائے گل ہتھیار خود دے دیتے بچیاں نتیجہ یہ نکلیا اج سلیم قادری صاحب تے نال انہاں دے چھ بندے شہید ہو گئے نے کہ نہیں ہوئے ہو گئے نے انہیں پتا جی کیوں کرایا نے گورنمنٹ میں وحدہ اللہ شریک دی قسم اٹھا کے کہنا ادھر ویکھو میرے کو حدیثاں ہاتھ چ رکھیاں میں قسم کھا کے کہنا اگر گورنمنٹ دیا ایجنسیاں نے سلیم قادری نو نہ بنایا ہوگا نا میرا سر لا دینا تمہیں سچی کہ اور فوج کے کمانڈر کی دیر نگرانی ہوتا جی سارا کچھ ڈاکے فوج کی کمانڈر کی پولیس کی زیر حراست ڈاکے ہوتے کتنے ہاتھ ہوتی ہاتھ دیکھنا ہے اور کیوں کیتا ہے بھائی ڈاکے سنی امن نال بیٹھے سن یہاں ہوں گسیٹ کے بچ فسادات شریک کیتا جائے دنیا نو گھسیٹ کے فسادات دیا ان کی خاطر سلیم قادری صاحب نو قتل کیتا گیا ہے مگر میں تمہوں سنیو آگاہ کرے مت سمجھا جائے سپاہ صاحبہ تا دشمن ہے مت سمجھا جائے شیعہ تا دشمن ہے مت سمجھا جائے اہل حدیث تا دشمن ہے جدو تسی لڑتے ہو تو گورنمنٹ تمہیں فر کے اندر سٹ دیے سڑ دیے کہ نہیں تو پھر سمجھ لو تو اصل دشمن گورنمنٹ پاکستان ہے جے دا ہر کم اقوام متحدہ دے اشارے تے ہو رہا ہے جے دا ہر قدم یہودیاں دے اشارے تے ہو رہا ہے اور اقوام متحدہ کسے بھی دشمن نہیں صرف اہل سنت و جماعت دی دشمن ہے کیوں اس واسطے یہودیاں نو پتا ہے اسلام دی کرن اٹھنی ہے تے سنیاں تو اٹھنی ہے کیونکہ ایک سنی مذہب ہے جڑا ادب رکھدا ہے تے ایدے وچوں ہی کسے ویلے رب سونے نے محمود غزنوی پیدا کر دینے نے انہاں دے وچوں کسے نے محمد